राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल तृतीया सोमवार विक्रम संवत 2059 15 मई 2002 साय लघु 3:30 बजे गीता वंसर्ग आश्रम राम नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिलम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावाक् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ भाई बोलो। ब्रह्मचारी लिख रहे हैं है? ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं कि मैं 3 दिन निर्जल रहा, भगवान आज ही मिल सकते हैं इस बात पर और मुझे भगवान मिले नहीं। मैं रोता भी रहा, नाम जप भी करता रहा लेकिन भगवान मिले नहीं। 3 दिन के बाद गंगा जल पी के उठ गया तो भगवान तो मिले नहीं, तो क्या वही मैं तो भरोसे पे रहा कि एक दिन में भगवान मिलते हैं और मैं 3 दिन से निर्जल बैठा रहा, फिर आके 4th दिन उठा मैं। ये बात है कोई पूर्वी बात है, मेरी बात ठीक सुनाई देती है ना? आज गुरु अल्लाह हो रहा है, नारायण नारायण आज कुछ हो कंठ में ऐसा है, माइक है, अब ध्यान दो बात की तरफ, आप ध्यान दो। ये जितने हैं सब के सब भगवान के बेटा है, भगवान बैठे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूराशी। एक बात बताऊ, एक बात ध्यान देना, आप खास परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, बल है, नहीं राशि है। आपका जब विचार हो जाए भगवान की तरफ तो आप सही शुद्ध है, ये पापन है, ये बीच में है, ना आप में है ना भगवान में है, बीच में अंतकरण में है। वो बस मतलब बोले अपने मतलब भगवान से है जरूर फायदा होता है। ध्यान दिया ने ध्यान, भगवान के साथ हमारा खास संबंध है, खास संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पापों का अंश संसार का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है, मैं वंश मामा वंश कोई मेरा अंश है जीरो। तो भगवान किसी गुलाम है, भगवान हमारे है, और भगवान की तरफ विचार करो तो पाप चलेगा, सब चलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। ईश्वर पाप से डट नहीं थे, अपने वृत्ति का ध्यान रखो, गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो मैंने ये कह दी बात, आज रात में कोई मिलना चाहे तो आज ही मिल जाए भगवान, मैंने कह दिया। शिवराम जी थे वो बैंक में काम करते थे, उन्होंने बाद वो पकड़ ली, आज मिलते और साथ ही में माला चंदन सत्यार कर दिया, भगवान आएंगे पूजन करूंगा, ऐसे तैयार करके राजी राजी चिंतन करने लगे तो चिंतन में सुगंध भी आई, बढ़िया सुगंध आई, पर भगवान इंद्रसन नहीं हुए, भिक्षा हो गया तो मेरे घर चलो, सुनाई तो मैंने ये बात पूछी कि भगवान मिल जाए मिलते हैं तो इनमें साथ में इतने जल्दी कैसे मिलेंगे, मेरा अंतर्गत शुद्ध है ही नहीं, तो ये बात बीच में आती है, वो इन बात से हट गए और भगवान मिल गए, तो आप से नहीं रहते, आपके विचार से हट गए, ऐसे ही अभी जो कहा मैं 3 दिन से मिल रहा, मिल रहने का मातम नहीं है, मातम है कि भगवान तो मिलेंगे ही, इसमें संदेह मत करो, इसमें संदेह हो जाता वो बाध्य होता है, पाप ताप बाध्य नहीं होते वो बाध्य होता है, तो बीच में साहब का मन मारा था तो ऐसे कैसे जल्दी कैसे मिल जाएंगे, मुझे ये बता रही, ऐसे ही जो भाई ने लिखा था 3 दिन ऐसे रहा तो बीच में भगवान कैसे मिलेंगे, कोई कोई भाव आ रहा है, मैं तो 3 दिन रहा, एक दिन एक बार 5 दिन रहा, कोई मन में मेरे इच्छा भी नहीं थी और न मेरे कोई संदेह था कि कोई भगवान नहीं मिले, ऐसा ये भी मिले फिर करो अंत में मिलना पड़ेगा उनको, आदमी लग जाए कोई न कोई बीच में अपने पुणा अपने रहती है, अपने खुद वर्तमान में फिर रहती है, वो बात होती है उसके बाद लगती है, तो कोई ऐसा संस्कार होगा फिर रात दिन बदल करो, भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है, हमारे तो प्यास लगे जो पी लो, भूख है रोटी खा लो, नींद हाउस हो जाओ, 3 बात भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद हवा सो जाओ, 3 बात छुट्टी है, पर और समय भगवान का चिंतन हरदम होना चाहिए, क्या करते हरदम में चिंतन हो उसी पर ही, और रो रो कर प्रार्थना करो, रो कर ले, ये ऐसी बढ़िया दवाई है सबके काम ली है, उन्हें सबके कोई बात मन में होती रो देते, तो हमारे पास मजा सब घर वाले मारे देवर जेठर पतिर पुत्र सब हमारे पक्ष में, ऐसे भगवान का परिवार सब हमारे पक्ष में, भगवान हो गए रोता है भी। तो भीतर से आर्य तो होकर ये रो और महाराज कृष्ण दो कृष्ण दो। वृंदावन एक भाई को मिला तो ठाउरी मिले उनको, व्याकुल हो गया, जंगल में बैठा जंगल में भगवान दर्शन दिए। तो भगवान आ जाएंगे वो निरथक नहीं जाएगी अभी क्रिया, फिर करो फिर लगो पीछे भगवान से लो रो करके व्याकुल हो जाओ। मारे देवर जेठर शर पति सब हमारे पास समय नहीं, काम हमें करते नहीं कुछ, काम माँ करती है। माँ को सब हो रहा है बंद हो रहा है दुख इतनी और करो रोज व्याकुल हो गई को रोज व्याकुल हो गई काम आप कर रहा अब बहुत काम हुआ बहुत काम। अपने भगवान अपने बिंदु बीच में हमारे मन में संदेह आनी चाहिए, बिल्कुल संदेह नहीं, फिर संदेह भगवान मिलेंगे। सेवा राम जी को तो सुगंध आई सुगंध नहीं तुम कहा मैंने कोई कोई हमारी इतना जल्दी कैसे मिलेंगे ये बात है। तो ऐसी बात मत आने दो फल करो और रो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जैसे बच्चा रोता है भगवान तो पिघल जाए मेरा भगवान ने रह नहीं जाता। संसार के लिए रोवो तो परवा नहीं करते पर भगवान के लिए रोवो तो बहुत परवा करते हैं भगवान बहुत आदर करते हैं। फिर निराश मत हो, मैं तो कहता हूँ रोटी की भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे जरूर पी लो, नींद आवे सो जाओ, पर और समय हरदम लो और उनको हो फिर देखो कर गए मानो निराश मत हो बिल्कुल। इस बारे में निराश की बात नहीं है, वह आशा पूरी होती है। पापा चाटे थे नहीं भगवान हमारी वृत्ति है जिसमें कोई कोई संदेह है वह है। रो रो नाथ हे नाथ रोना आश नहीं होया पट्टा है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त बत्सल कांड में वह पांच जटी जाए। सच्चे हृदय से भक्त दो भक्त सच्चा और सच्चे हृदय से तो भक्त बत्सल कांड में पांच हार मत मतलब हार मतलब हार मतलब मेरे मन में यही आई ये पाप है जो ऊपर ऐठे ऊपर बैठ रही है और ऐसे हमारे अपने भगवान साथ संबंध है जो फिर पवन पूछे नहीं सीधे संबंध सीधे संबंध जो वैसे ही फायदा हुआ है परंतु फिर होगा तो भगवान से हर्षण लगा रो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम दिशे लगे रहो भाई लगे रहो फरो मत करो कितना दिन लगा के तब ही ना लगा। अरे भाई कई जन्म भी बीत गए सच्चे मेरे प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भक्त वचन कान में बापों जटे जाए ये बात है। इस बार निराश मत हो, इस बार निराश नहीं होना, ये तो बात होगी ही, निराश मत हो। आपने लिखा साधे संजीवनी में मनुष्य है पशु है, इसकी जो है पर दृष्टि होनी चाहिए, है मनुष्य है पशु ऐसा होना चाहिए, तो इस सत्ता रूप से भगवान का अनुभव कैसे में आए? तो सत्ता को पहले ले लीजिए, है पशु है मनुष्य है पहले होना चाहिए, कुछ है लगा दे घड़ी है तो घड़ी सच्ची हुई है घड़ी है। ये उपाय बताया है, हमारे भगवान हमारे हमारे याद रखो, हमारे भगवान है हमारे, माँ हमारी बहनी माँ रह नहीं सकती, रूण रह जाए बालक तो माँ बैठी नहीं रह सकती, भागेगी सब छोड़ भागेगी, ऐसे सदा की माँ है भगवान, जरूर मिलेंगे, उत्साह रखो मन में, हार मत रहो, हार मत लाओ, मैं अंदर छोड़ने नहीं कहता, अरे भूख लगी तो वहां उसे चिंतन होगा, अन्न का चिंतन हो जाए खा लो, ये भूख है ये कुतिया है कुतिया, जो खा ले जाए भूखेगी टूटा जाए, टूटा डाल दे खाएगी टूटा डाल होती रहेगी, हमारी हो गई संदेह नहीं है, अंत समय में महात्मा की स्मृति हो जाए तो कल्याण हो जाता है। बिल्कुल छूट है छूट, भगवान कहते हैं तेने मनुष्य जन्म लिया और मैंने मनुष्य जन्म लिया तो दोनों सार्थक हो जाए, अंत में भी तो याद कर ले तो मेरा पार, अंत में महात्मा की स्मृति हो जाए तो भगवान की, जब महात्मा की याद आ जाए तो हेलो। अभी शेर जी की कैसेट सुनाई उसमें नहीं, अभी कैसेट सुनाई में शेर जी के सिद्धांत की बात छूट गई, सो याद दिलाने की आप कही उसी में, हाँ तो आपने इच्छा है तो कह दिया, वह बात छूट वह अलगो नहीं आ गए था नहीं, पद आ गया पद पद गा दिया, फिर बाद में मिलेगी को नहीं, मेरे विचार आया उसमें श्लोक आता है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, जीवे तो लिखा है उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवादि संसति, पहले किसी को आपने कहा कि गुणवान है तस्य दोष न वक्तव्य, और ये दोष नहीं कहना, प्रतिज्ञा भंग भी होना, प्रतिज्ञा आपने मैंने कह दिया वो सच्ची है, तो न उपाय मन में विचार आया इन बात पर आया, तो ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, परंतु बात दूसरी कही, देखो मैं एक बात बताऊं, वो पीछे कही मेरे को तो याद है कही थी, मन में आई ही नहीं कही होगा, शेठ जी का कहा हुआ है कि मनुष्य को व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति तो विषम बात है तो किसी की भी प्रशंसा नहीं करनी, प्रशंसा करना विषम बात आती है, तो अपनी प्रशंसा हो जाए वो त्याग देनी चाहिए, तो वो त्याग करना चाहिए। हमारे ऐसा होता है, भगवान ऐसा करते हैं, सिद्धि ऐसा करते हैं, ये बात है ना, ये अच्छी नहीं है, ये बाधक है, पारमार्थिक उन्नति में बाधक है, तो ये करना नहीं चाहिए। कभी लोग अपना पैसा नहीं बताते, पूछते पहले कहा पैसा कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है। एक शेर था शेठ, उस भाई ने पूछा, शेठ कहाँ सोते हो, कि हाट में बाट में सोवे नहीं सोवे, हाट में बाट में, हाट में सोवे, रास्ते में सो जाए, घर पर सो जाए, सो जाए, सोवे नहीं सोवे। अब क्योंकि पता नहीं बात, भगवत संबंधी बात हो तो बतानी नहीं चाहिए, बताता है तो बेसमझ है, बतानी चाहिए। ये धन से धन भी नहीं बताते लोग, तो धन से ही कम कहीं भी नहीं समझा आपने, ये लोगों में बात प्रवृत्ति कर दी। तो दोषा न वक्तव्य, पहले क्या भाग भी उड़ा, पहले क्या कहा, पहले उसमें देखो दुख देखो, आप देखो हमें कहना नहीं, व्यक्ति की प्रशंसा कभी नहीं करनी, अपने मुख से प्रशंसा करेगा, हमारे भगवान ऐसे करते हैं ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान सबने कोई चमत्कार हो कराने चाहिए, कहने से वैसा होगा नहीं, बदल लग जाएगी। कहो को पूछा है मैंने, कहो को पूछा है साधुओं को, वो पहले होता था वैसा नहीं होता, कहने कहने से फर्क पड़ता है, कहने में मान बढ़ाई होती है, मान बढ़ाई के वैसे पर होता है, भगवान की बात छूट जाती, मान बढ़ाई मुख्य होते है, भगवान की बात छूट जाती, तो इसे बड़ा भारी नुकसान है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान आते हमारे से कभी चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हजार कई पत्थर है, पर्दे पर्दे में कई हजार कई पत्थर है, पर्दे में चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, कई हीरा कई पत्थर है, चुप रहो बोलो मत, थोड़ी भक्ति पकती है, कह देने से विघ्न होता है, बाधा होती है, इस बार शिक्षा नहीं चाहिए। शेर जी बहुत विरोध करते थे व्यक्ति परेशान, व्यक्ति के प्रशा हुआ हुआ में खर्च हो जाती, वो भक्ति की बात। इस वास्ते भक्ति संबंधी कोई विचार हो तो कहना नहीं आ रहे, भगवान को पुकारो, पहले वाली वृत्ति नहीं रहेगी, कह देता वो नहीं होगी, पता लगती है। साकार मेरी बातें हुई है, माफी मांगने मातृ से पता लगती है, विश्वास से कभी कर दी। एक बहन कहती है मैंने गुरु बनाए थे, उनके विचार शुद्ध नहीं थे, उनको छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई? बिल्कुल बाप नहीं रहा, उन्होंने पहले तस्य कार्य बाजार था, प्रति उत्पत्त प्रतिबंध से परित्याग हो भी नहीं जाते, परित्याग कर दो, उत्पत्त प्रतिबंध में से रास्ते में से तो छोड़ दो, वो क्या ज्ञान करेगा, जगह खुद का आचरण ठीक नहीं है वो क्या करेगा, वो दोष नहीं रहा, बढ़िया बात है। महाराज जी ये बात है लगभग 100% ही मानो, 101% कोई भी बात हो जो को आदमी कह रहे मारी हुई भी हुई कौन में झूठ ही बात लागे कि वो हूं नाल कह रहे कौन है और क्यों नाल रहे कौन, आपका ही मानो ही बात बहुत ही बात है। प्रश्न कुत्ता खावे नहीं खाना कुत्ता पूछे नहीं तो कही गए रिपिया बाणी नहीं कौन गया मगन इतना रिपिया है भगवान भगत कही गए कदी कोई कौन सके बा तो कहे के मैं भगत हाँ माही हूँ आदन थोड़ो के वजन मान बड़ी मिल जाओ इम लागे रहे ये बात है ठीक बात है एकदम। हरे एक बात कहानी नहीं बताना चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरार कई पत्थर है पर्दे पर्दे अंतर कई हीरा कई पत्थर है देखिए देखो सब होशियार हो एकदम भगवान में भरोसा रखो। भगवान हमारे हैं एक बात ऊपर मेरे भगवान है मेरा है भगवान मेरा है जैसे बालक कहता है माँ मेरी है बड़ा भाई कह मारी है ना मेरे कहना तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे को मिला माँ तो मेरी तेरी माँ कैसे हो जाएगी मैं हुकुम दो दूंगी मात मेरी है भगवान मारे भगवान मारे या पकड़ा हो भगवान मारे और मारा शरीर नहीं है और कोई नहीं हमारे धन है संपत्ति है शरीर है कोई नहीं है भगवान है हमारा एक भगवान मारा है और सब दूसरी बात है। कई बार क्या है शरीर में जाओ तो भगवान साथ में नरकों में जाओ तो भगवान का अंतरिया भी जाए मतलब में रहेगा। कोई कहे कि भगवान तो नारी में है तो थारा गुरु जी नारी में गया फिर बात उन्हें समाचार दिया है भगवान हमारा तो नारी में है भर तो है भगवान नरकों में है स्वर्ग में है तारा गुरु जी बटे गया जो उठे मिलिया ऐश्वर्य वो कह दो नरकों में है बस सच्ची है नरकों में है तारा गुरु जी उठे गया वो था उठे गया था गोली किसी के गए गोली मारे तो ठाकुर जी सब जगह नरकों में है ठाकुर जी नरकों की सत्ता ही भगवान से है इस बात में भगवान हमारे है। प्रश्न है महाराज जी आपने क्या अनुभव की खास बात कहनी नहीं चाहिए तो कहते संतों के पास गुरु जी के जो अपने हैं उनको भी नहीं कहने चाहिए उनमें भी आनी है क्या नहीं वो ऐसे ही कोई शिष्य हो तो कहनी चाहिए वो भगत हो तो मेरी स्थिति वैसी हो जाए सुनता ही मेरी स्थिति हो जाए वैसी तो ऐसा पात हो कहनी चाहिए जैसे साधक है उसको को विशेष अनुभूति हुई और वो आपको आगे कहे तो उसका हानि होगी क्या ये प्रश्न है। वो किस बात से कहता कहता तो कुछ जानकारी भी मुझे ऐसी हुई तो ठीक है कि नहीं है ऐसा कोई तो कोई गलत नहीं मान बढ़ाई में हो जाती है वो मान बढ़ाई संत से चावे जब तो हानि है बोलो। आप प्रसन्न रहो, भगवान के लिए प्रसन्न रहो हरदम। बोलो मत, बोलो मत। एक था सेठ, साधारण व्यापार करता था अपना, तो उसको ज्ञान हो गया, तो राजा को एक संत से कोई बात मिली, तो राजा ने रोगी पिटाई, किसी को बढ़िया बात हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो कहीं सुपारी बातें आई, वो बढ़िया था ना, उन्हें करूंगा तो बढ़िया बात न तो अल्लाह क्यों करे, समझे वही बात बन जाए। बुलाया, बोलो सेठ आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो राजा राज दे दो, आपने बात बड़ी बताई, बोलो क्या चाहते हो, कहते फिर मेरे को बुलाना मत, आप ना मिलना मत, अरे कल बताया यहाँ सबों ने कहा तो भगवान लोने का भगवान मगने कल पद पद पद बता दिया तीजा नहीं जाने ठीक है भगवान जाने तीजा नहीं जाना तीसरे को बता रहे कल सुना नहीं पद में और वो पता नहीं बात तो बढ़िया है। आप लोग ध्यान कम देते हैं, बात की तरफ ध्यान कम देते हैं, और कृपा करो और ध्यान दो, और अब करें कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन, मैं तो कहता हूँ कीर्तन ऐसा करो जो हरदम हरदम हरदम है, एकांत में ऐसा करो नदी किनार करो, पतित पावन राम राम राम, पतित पावन राम राम राम, अधम उद्धार राम राम राम, कहीं बढ़िया है भगत वत्सल राम राम राम, वीर उद्धार राम राम राम, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गंगा किनारे बैठी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बैठी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान ने कृपा हो गई, अरे काम नहीं है कोई कोई धंधा नहीं है, सात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दिन बंद राम राम राम दिन पाप बंद हरी राम राम राम राम राम पाप बंद हरी हरी राम राम भगत वत्सल राम राम राम राम राम परम पिता राम राम राम राम आनंद राशि राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मस्त राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक राम राम पीछे पड़ जाएगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा हो जाए लोग पागल पागल